تیسرا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا. اگر اس نے شرک نہیں کیا تو سزا بھگت کے اس کو نکالا بھی جائے گا، اللہ چاہیں گے تو نکالیں. قرآن مجید نے اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ پیش کیا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خسروا أنفسهم. جن لوگوں کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ریزلٹ کارڈ آئے گا، نجات کا پروانہ آئے گا، وہ دیکھ کے خوش ہوں گے، اور ساتھ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، تعلق والوں کو ڈھونڈنے کے میں ان کو دکھاؤں کہ میں کامیاب. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ساتھ وہ ریزلٹ کارڈ دکھائے گا، لیکن یہ ریزلٹ کارڈ اسے کیسے دیا جائے گا؟ دنیا میں اگر کسی نے کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے اس کو کہاں بلاتے ہیں؟ اسٹیج. ایسے ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے اسٹیج پہ کچھ پھول بھی رکھے ہوئے ہوں، بکٹس رکھی. آپ نے دیکھا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فی جنت عالی، اس کو نیچے نہیں بلند جنت پہ کھڑا کر کے اس کو نام عمل دیا جائے گا تاکہ ساری دنیا دیکھ. وہ پھر کہے گا پتا کیوں مجھے ملا، انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میں نے اللہ سے ملنا، اس یقین کے نتیجے میں کامیاب ہو گیا. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قطوفها دانیا، درختوں کی خوشے بہت قریب ہوں گی. آج دنیا میں اگر کسی کا ذاتی باغ بھی ہو اور لوگ خود تو جا کے پھل نہیں توڑتے، وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اور وہ باغ ٹھیکے پہ لینے والے بھی کچھ عقل مند ہیں آج کل کے، وہ بھی خود نہیں جاتے، وہ کسی ایسے شخص کو بٹھائیں گے جو کافی لمبی گالی دینے والا. پر ایسے ہی ہوتا ہے، تربیت نہیں، اس نے ایک لمبی سی لاٹھی رہی. مالک بھی اگر چلا جائے نا تو اس کو پتا نہیں ہوتا یہ مالک آ گیا، تو کوئی اس کے اندر ادب نہیں ہوتا، وہ گالی دے کے کہتا پھر آ گئے ہو، تم نے ہم سے رقم نہیں لی، حالانکہ مالک یہ. اور حدیث یہ کہتی ہے قطوف ہے دانیہ، کہ جنت میں آپ کی صرف خواہش ہوگی اللہ مجھے یہ چاہیے، اس درخت کا خوشہ اور پھل چھک کے آپ کے سامنے آئے. یہاں اگر آپ نے گوا کا یہ باغ لگایا ہے اور آپ کو جی چاہے کہ سرخ رنگ کا میں امرود کھاؤں، تو آپ کو اگلے دو مہینے چار مہینے ویٹ کرنا پڑے گا دوبارہ لگنے. قطوف ہے دانیہ، حدیث کہتی ہے آپ ایک کو توڑیں گے عادت میں کہنا اخرا، ابھی آپ توڑ کے فارغ ہوں گے اسی جگہ دوبارہ لگ چکا ہوگا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو کامیاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسرا سبب میں پیش کرنے لگا ہوں، چار چیز کسی انسان کے دل اور ایمان اور عمل میں آ جائیں ایسا انسان اللہ کو اتنا پسند ہے. کون سی چار چیزیں؟ الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جاتے. ان کا اعتماد کن پہ ہے؟ اللہ پہ. وہ یہ نہیں کہتے ہاتھ کی لائنوں کو دیکھ کے ذرا بتائیے میری قسمت کیا کہتی ہے، قسمت کو کون جانتا ہے؟ ارے یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے اگر قسمت بتا سکتے تو یہ کو آٹھ دس کنال کے ویلے میں بیٹھے ہوتے، یہ پھر فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہے ہوتے، بھلا ان کو کیا پتا. اور بعض چیزیں انسان کے لیے سبق بن جاتی ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو بڑی جرت دی، تو اتفاق سے ان کی دو شادیاں ہوئی، تو جا کے کہتے ہیں ذرا ہاتھ دیکھیے گا، شادی نہیں ہو رہی، کیا آپ کہیں گے اس کے بارے میں؟ وہ بھی حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اغبیاء بنی آدم، آدم کی اولاد میں بے وقوف لوگ. وہ لائنیں دیکھ کے کہتا ہے مزید 8 سال آپ کی شادی نہیں ہو. اس نے ایک لگائی ہے، اس نے کہا پہلے 2 بیویاں اور اس کے بچے سنبھالنے جا رہے اور 8 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ پہلے شادی ہو. ان بیچاروں کو کیا پتا. اور بعض تجربات ایسے بھی ہوئے کہ ایک شخص گیا کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. لائنیں دیکھ کے دیکھو اس کو سمجھ آگی کہ آج میری پٹائی ہے. اس نے کہا اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ مارو گے تو اس نے ضرور مارنا ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں مارو گے اس نے پھر بھی مارنا ہے. اس نے کہا آپ کو اس سے کو جانے دے، ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ہماری جان. اب شریعت کہتی ہے کہ جب آپ کسی کاہن نجومی کے پاس جا کے صرف ہاتھ سامنے کر کے رکھ دیتے ہو، کسی پامسٹ کے پاس کر دیکھ رہا لائنوں میں کیا ہے، 40 دن تک عبادت قبول. اور اگر اس کی بات کو مان لیا جائے، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اگر آپ نجومی کی بات کو مان لو تو آپ قرآن کے منکر اور کافر ہو جاؤ. لیکن آج تعجب ہے، اخبار آتی ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ برج عقرب میں کیا لکھا ہے. لو اگر برج عقرب ہی کچھ کرتا ہو تو یہ کسی بیچارے الیکشن میں کھڑے انسان کو دو، اس برج عقرب کے ذریعے ووٹ زیادہ لے لے، وہ پھر بھی ہار جاتا ہے. پہلی شکل، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہے، موحد انسان، کسی نجومی اور کائن کے پاس نہیں جاتا. ولا یتطیرون، وہ فال نہیں نکالتے. پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا، لوگ گھر سے نکلنے لگتے تو تیر اور پان سے پھینکتے ہیں، اگر وہ الٹا گرتا کہتے ہیں آج گھر سے نکلنا اچھا نہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، VA 218 نکالی ہے اور گھر سے باہر ڈرائیور نے نکالا ہے، اچانک سے کوا اوپر سے گزر جائے، کہتے ہیں سٹاپ رکو. کہتے جی سر کیا ہو؟ کہتے ہیں آج نہیں آفس جانا. بھی ہوا کیا؟ وہ نا کوا اوپر سے گزر. اللہ کے نیک بندے، کوا کبھی گاڑی کے نیچے سے بھی اڑا ہے؟ اس کا کام اڑنا ہے تو اڑ گیا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر کالی بلی گزر جائے گی، رک جاؤ، کیوں کیا ہوا؟ پتا کالی بلی گزر گئی. تو بلی سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے، کالے رنگ کی بھی ہوتی ہے، تو کیا کالی بلی کو ہم پھر وائٹ پینٹ کر دیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. اس طرح کے توہمات میں رہنے والے لوگ نہ ہوں دوسری سے، وہ نحوست کسی چیز میں نہ سمجھے. بعض لوگوں کے ذہن ہوتا ہے جب سے میری شادی ہو میرے گھر میں نہ ہو ستا دی. حدیث کہتی ہے جب شادی ہوتی تو برکت آتی. اب شریعت کی بات مانے کی آپ کی بات مانے. ولا یکتبون، تیسری صفت، اس انسان کے اندر رب پر اعتماد اتنا ہوتا ہے وہ شرعی علاجات کو پریفر کرتا ہے. شرعی علاج کیا ہے؟ آپ ٹیبلٹ لیں، آپ سیرپ لیں، آپ انجیکٹ کروائیں، جو حکیم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوائی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حرام چیز سے بنے. تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کرواؤ، سنت ہے، دین ہے، حکم ہے، شریعت ہے، علاج کرواؤ، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم عليهم، جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہی. فیصلہ ہو گیا. پہلی صرف نجومی اور کاہن اور اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جائے کوئی، موحد. دوسری صرف وہ کسی چیز میں نحوست یا فال کا ذہن رکھنے والا نہ، توہمات کا شکار نہ. تیسرا، ولا یکتبون، پرانے زمانے میں علاج ہوتا تھا، آخر العلاج الکی، جب کوئی علاج کام نہ کرتا تو پھر لوہے کو تپا کے اس کے جسم پہ ڈم لگایا کرتا. اللہ کے رسول نے منع کر کہا نہیں، جہنمیوں کو ایسا عذاب دیا، دنیا میں ایسا علاج نہ کروانا. ولا یکتبون. اور چوتھی صفت، وعلی ربہم یتوکلون، ان کا رب پہ توکل ہوتا ہے. یہ چار صفتیں جس شخص، صحیح بخاری کی روایت، صحیح الجامع کی روایت اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، ان یدخل من امتی 70,000 رجل، کہ میرا رب 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. مع کل رجل الف رجل، ہر ایک کے ساتھ ہزار، تو ستر کو ستر ہزار سے ملٹی پلائی کریں، چار ارب نوے کروڑ لوگ جن کے اندر یہ چار صفات ہوں گی، ان کو اللہ عزوجلال چودویں رات کے وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل. تو نیکی کا اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے. عمل کرنے والا کون ہے؟ اس صف میں اپنے آپ کو لائیے جن کے معمولی عمل سے بھی بہت اضافے ہو. پہلا نمبر صحابی، دوسرا نمبر قرآن مجید کا ماہر، تیسرا نمبر رب پہ توکل کرنے والا، نجومیوں اور بنگالی باہوں سے بیزار، نحوست کے توہمات سے بچنے والا، اور رب پہ توکل کرنے والا.